Így jössz forgatni, aktatáskával, látszik, hogy megöregedtél. Két év alatt sok történt, amíg nem nagyon forgattunk. Amúgy 19-ben is ugyanígy forgattunk. Hello. De ne itt az ebrán. De mindenképp a pirosban. Legalább egy éve fel akarlak titeket hívni. Hello, sziasztok. Hello, Ádám. Ezer éve nem forgattunk. Nem tudom, hogy fogok visszalázódni. Nincs napszemüvegem a műgögé, így bebújja. Ez miért nem a hat lépésre? Anyádért. Sziasztok, ez itt a Fókusz csoport, és ma kijöttünk forgatni egy kicsit úgy, mint a, ahogy a hat lépéssel annó. Várjál csak! Ez nagyon felvitt az Isten a dolgunkat ezzel itt. Hát persze, bazd meg. Ez nem lesz jó. Így nem tudnak kapcsolódni a igazi prolik. Valami szarabban. A valódi nézők. Most milyen lefétiszünk forgatni, ez már tényleg. Na jó, igazad van, ez nem leszünk már hitelesek tovább. Sziasztok! Ez itt a Fókusz csoport, és kijöttünk már egy kicsit forgatni, úgy, mint régen a hat lépéssel. Megkérdezzük az embereket, hogy lenne pár szó, valami fontos gondolat, amit mindig el szerettek volna mondani így nagy közönség előtt, mert nagy közönség. Szóval így az embereknek a világba belekiabálni, hát ha valami bölcsességet is hallunk, tőlünk ritkán lehet hallani. Ez az kőbányai. Jó kőbányai. Kezdjük el. Igen, szeressetek prolik, mi is azok vagyunk. Ádám, te se vagy a régi, már kamerát is se tudsz. Nem, de honnantól kezdve nem vettem? Nem tudom, sehonnan. Mondj valami értelmet, Dorina. Könyörgöm egyszer. Nincs pénz, nincs pina. Köszönjük szépen. Dorina megtestesíti azt, akit az internetesen ilyen incelek gyűlölnek, azt a nőtípus, nem? Aha. Ugye? De én mindig is ez akartam lenni, akit így gyűlölnek a férfiak. Mármint, hogy az incelek. Igen. Mert az már azt jelenti, hogy valami irigylésre méltó van így a személyiségemben. Nyilván a... Személyiségedben. A személyiségemben. Várja, megnézzük végig, jó? Mutasd a seggel! De... Nem gatya van rajtam, nem így készültem, hogy veletek találkozom, úgyhogy... Máskor egyszerűs. Az elfoton, majd ott. Ott megmutatok. Elfotos hat lépés videóban, láthatjátok Dorina seggét. Ott leszek. Éjjel a csajokat hajtott, miután kifosztotta a majmok, mert a tele vagy lébe kurván, a sok a kurva, de ha nincs pénz, nincs pila, ez az útja. Ja, ne haragudj, hogyha lenne egy dolog, amit így, vagy nincs egy dolog, amit elmondanál 100 000 embernek, valami nagy életbölcsességet, vagy valamit, amit mindig el szerettél volna mondani. Király vagyok. Okay. Köszönjük szépen. Szia, ne haragudj. Sziasztok, bocsi, nincs valami, amit... Bocsánat, zavarhatok egy kicsit? Sziasztok, ne haragudjatok. Sziasztok, ne haragudjatok. Jó napot, bocsánat. Sziasztok! Ne arra ügyetek el! De most már megálltatok. Már félig sikerült. De figyelj, elmondhatjátok így is. Az lenne a kérdés, hogy van-e valamilyen nagy tanulság, vagy apró hülyeség, amit úgy szívesen megosztanátok sok emberrel egyszerre. Szia, bocsi! Sziasztok! Napot kívánok, bocsánat, szabad egy kicsit zavarnom önöket. Pont jó kedvem van, most úgy sétálok, hogy most enyém a világ, úgyhogy most semmi rossz energiát nem vonzok be. Nagyon kellett, mert magam ilyen helyzetekben haragudjatok, bocsánat. Semmi baj, ketten vagyunk. Legalább nekem nem ez a munkám, úgyhogy... A cent az sokkal kisebb, mint a forint. A cent? A... Melyik? Hát mondjuk az eurócent. Vagy az amerikai cent, az nagyon pici és feleslegesen kicsi. De hogy méretre vagy értékre? Nem tudod rendesen megfogni, nagyon pici, idegesítően kicsi. Belerakod a zsebedbe és elveszik a mosásban. A forint az még rendesen csörög, meg kattog. Tényleg így merjünk belevágni dolgokba. Most én is mertem meglépni egy lépést és bejött. Hát igazából karrier előrelépés kapcsán, szóval jobb pozícióba kerültem azért, mert mertem meglépni azt, hogy egy kicsit promózzam magam. Szóval, hogyha valamit tényleg mondani kell, akkor most ez az, ami a fejemben van. lépjenek ki a komfortzónából? Hát igen, mert ez végül is nekem is eléggé az volt. Higgyenek Jézusba. Higgyenek Jézusba. Igen. És térjenek meg hozzá. És mivel kezdjen, aki meg akar térni hozzá? Mondjon el egy megtérő imát Istennek és Jézusnak. Béke szeretet. Most nem, rohadt fáradt vagyok, mosolgoztam még 9 órát, és kicsit így... De hogyha esetleg történt veled mostanság valami, amiből valami nagy tanulságot levontál... Nagy tanulság? Az, hogyha bezárt egy hely, akkor ne menj be használni a WC-t. Ez a ma estém tanulsága. Saját életedből mostanság valami tanulság, ami... Ez már rég... Rég késő, hogy levonjam őket. Nem én mentem be, hanem hozzánk jöttek be. Ja, értem. És megkérdeztem, hogy mit csináltok? Ja, YouTube-ra csinálunk videót. Jó. Sziasztok, ne haragudjatok, van valami nagy életbölcsesség, vagy nem? Ne haragudjatok. Az a nagy életbölcsessége, hogy éppen felszállunk oda a kollégákhoz, és a hölgyeket elviszünk, megforrasztatjuk. Köszönjük szépen. Na, korrekt. Köszi szépen. Ez egy nagy életbölcsesség volt itt valami. Óha. Igen. Szeret, hogy kurvázás történik? Menjünk innen. Várjál, ezek itt... I remember when we said everything will happen. Had we knew we'd never fail, we would never die. I wanna forget myself again. Nem mertem magyarul. Nem vagyok magyarul. Akkor esetleg önnek, hogyha van esetleg valami, vagy csíp-csúp dolog, vagy valami nagy dolog. A propagandából elég. Nagyon gáz a propaganda, ami megy a tévébe. És nagyon trash. És... Nem, itthon! A buzi propaganda! Tanuljanak, mert én elvasztam 4 évet. És nehéz volt bejutni az egyetemre, úgyhogy kéne tanulni. Nem kellett kihagynom évet, vagy ezt most nem értem, hogy érted. Vagy akkor miért volt? Kis éveit nem, csak nem tanultam gimiben, és nehezen fizetősre vettek fel. És ez így annyira nem volt jó. Úgyhogy tanuljanak az érettségizők rendesen. Diáktéren dolgozom, és nem tök gáz, hogy ott feküdnek a csövesek mindenhol a padon, a diáktéren. Nem büntetni kéne őket, hogy ne feküdjenek itt, ne feküdjenek ott, hanem segíteni kéne rajtuk, hogy valahogy így, de nem úgy, hogy úgy, hogy adjanak neki, vagy nem tudom, nem úgy, hogy megoldják egy problémát azzal, hogy pénzt adunk neki. Mert nyilván, hogy amikor kérnek pénzt, akkor úgy okol le, hogy úristen, lehet, hogy kéne adnom neki pénzt, de aztán rájövök, hogy igazából ezt még 100 embertől megkérdezik, és akkor lehet, hogy amúgy úgy gondolják, hogy ha így tudnak pénzt keresni, akkor nem fognak pénzt keresni rendes munkával, úgymond. Szóval úgy okol le, és én megdolgozok a saját pénzemért, akkor így elvárnám a társadalom többi részétől is. Szóval lehet, hogy az kéne, hogy tudod, amikor van egy probléma, hogy éhes valaki, akkor nem halat adsz el neki, hanem meg tudod halászni. Szóval így feljebb kéne menni a folyón, és ott azt megoldani, azt a problémát, azt a forrásnál, úgymond. De jó, ez egy hirtelen kérdés egyébként így, de nyilván van ilyen, hogy hogy kelek föl manapság, de már úgy, hogy lefekszek a föld, és meg kell kinyújtózni ott. Tényleg? Aha. Azt hiszem, hogy a jót tesz a gerincemnek. De ez hátom vagy hason? Csak úgy hanyat fekszek, és akkor a lábamat lefelé, a kezemet felfelé talán. Ez teljesen blödség, de egyébként sok ilyen van 50 év alatt szerintem. És ez az ágyon nem ugyanúgy működik akkor? Nem, az ágyon nem tud működni, mert ez egy puha dolog. És itt az a lényeg, hogy ki tudjak nyújtózni. Aha. Jó, köszönjük szépen. Kérem. Én kipróbálom volna. Amúgy honnan jöttél, bocsánat? Hollandiával lakok. Ja, amúgy van egy kis holland akcentus, és meg akartam jegyezni. Tudom, igen. Az angolomon is van holland akcentus, meg a magyaromon is, nyilván. Szóval igen, meg van egy jó sztori, hogy bármikor, amikor hazajövök, köszönök hello-val a boltba, de csak így hello, és akkor így próbálnak angolul, hogy do you want something else? És akkor így tök zavar vannak mindig, mert azt hiszik, hogy angol vagyok, és akkor így úgy köszök el, ja, amúgy, szia, jó napot! És jó. Hát nézd, én tulajdonképpen ne dolgozzanak túl sokat az emberek, hanem éljenek, mert utána megbánják. Ennyi. Köszönjük szépen. Tehát figyeljenek oda, amikor még fiatalok, hogy kikapcsolódjanak, másra is figyeljenek, ne csak a munkára, meg a pénzre, meg a pénzhajházásra, mert fontosabb, hogyha úgy élnek is egy kicsit mellette. ennyi körülbelül. De és ez nem jó, hogyha addig hajszolják a pénzt, amíg így van rá energia, és aztán utána pedig már csak hátra kell. Megbetegszenek, általában az orvosokra költik az emberek a pénzüket. Úgyhogy ezt tapasztalatból mondom, úgyhogy nem, fordítva kell. Fiatalon kell élni, és időskorban már pihengetni, meg sétálgatni, tehát akkor az már nem annyira fontos a pénz. Meg akkor már az embereknek nincs is kedvük menni. Tehát hiába lenne valakinek pénze, de elfogyott az energiája a sok munkával kapcsolatosan ugye azelőtt, és akkor utána, amikor idősebb lesz, akkor már nem bír menni, nem hiába mehetne. Tehát önök se úgy néznek ki, mintha nem lenne energiájuk menni. Hát igen, épp ma voltunk, ilyen orvosi napunk volt, aztán más mondott az orvos, meg más látszik, meg a más mutat a lelet, úgyhogy azért mondom, hogy nekem ez jutott eszembe, ha még egyszer kezdeném, akkor minden másképpen csinálnék. Én is ilyen pörgős voltam, pörgős munkahelyem volt, és nem kell, egy életünk van. Na, megyünk! Nagyon szépen köszönjük! Szép napot! Amikor komoly dolgokról van szó, akkor vagyunk igazán bajban. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all, 'cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired. Jó. Francba. nem állnak velem szóba. Micsoda? Hitték volna. Most olyan szomorú lettem. Pedig olyan szép vagy, Dorina. Tényleg, jól áll az esti fény, nem? Szerintem is. A másnapos fejemnek. Jó le, hogy nem látszok. Hát figyelj! Sziasztok, zavarhatlak titeket egy-két percre. Nem, köszönjük. Senki nem szeret! Gyakran kapsz nemet? Nem, és ezért most kurva szarul érzem magam. Na végre! Üdv a férfiak világában! Tök általános kérdés. Ez a fókusz csoport. Igen, léci! Ó, Istenem! Igen. Jó, akkor... Tűnik, hogy attól még tetszik nekem. Hát, ne ítélkezzenek, az nagyon fontos. Mm-hmm. És ne nézzék le a másikat azért, amit csinál. És hogy, hát, hogy ne bízzanak, csak így ne legyenek naívak az élettel kapcsolatban, szerintem, és legyenek önmaguk. És szarják le, hogy ki mit mond, tehát így legyenek önmaguk mindannyian, én azt mondom. Ez a legfontosabb, hogy mindenki. Te készültél? Én nem, csak ilyen vagyok. Hát én elkezdtem deszkázni versenyszerűen, és akkor volt arra ez a... Arra törted el a kezed? Nem törtem el, csak zuzadott. És nekem ez így nagyon fontos volt, így a társaság, hogy befogadjon, így... Nyitott voltam nagyon, és ez is nagyon fontos, hogy nyitott legyenek az emberek. És ne legyen zárkózott, mert azért annak több bullying jár, tehát így azt könnyebben tudják bántani. Ne legyen sértődékeny, és legyen szabad, az a legfontosabb szerintem. Ne dicsérd, nem érdemli meg. Nem érdemli meg. Is. Na. Igen, te kis poharad. Hát aki megérdemli, az Adam nem. Ez a fókuszcsoport! Igen, úgy, akkor igazából amúgy nemet mondtál volna, mert fingod nincs, hogy én ki a fasz vagyok, de megvetted az Ádámot, és... Ne legyen szigorú. Ezt sípolni kell. Ez családbarát nem kontent. Szokta. Nem szokta, az a baj. Én lejáratni jövök ide magamat. Na, az jó szett. Az tényleg jó. Azt is kell, le kell járatni magad, különben. Hogy tudsz magadon nevetni másképp? Na, ez az én életbölcsességem amúgy. Ez a hitvallásom. Esküszöm. Hát, hogy néha le kell járatni magadat, és tudnod kell... Folyamatosan Dorina. Tudnod kell nevetni magadon. Igen. Anélkül... Az az első, hogy te kirölgöd magadat. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. This could be the summer of our lives, the summer... Mindig túl gondolom a dolgokat olyan tekintetben, hogy jaj, ki mit gondol, vagy jaj, nem akarom megbántani, vagy jaj, hogyha ezt most elmondom, akkor az neki hogy fog esni, és így... Sokszor amúgy ezt sokkal lazábban kellene kezelni. Lazábbnak kell lenni ezekon? Aha, én azt mindig adom, legyetek lazák. És ráadásul neked ez rohadtul megy, de te a csokker fejére is rászarsz, hogyha arról van szó, és mondjuk azt mondod, hogy ez ő hibája, akkor így nem... És ha kell most a komolyan belecsöngetsz? Hello! Hogy lehet így deep konklúziókat levonni, hogy konkrétan felveszi a közepén a telefon? Figyelj, én azt mondom, hogy egyszer élünk, carpe diem, only God can judge me. Valamit akartam mondani, de nem most fogom megfejteni. Heti 3 videót csinálok, több mint 1 órát pofázok. Ha valamit nem sikerült ott leszűrni, akkor most egy mondatom sem fog segíteni ezen a dolgon. De épp azért, hogy ott órákat pofázol, barokkör mondatokat mondasz, és itt pedig most itt le kéne szögezned azt, ami szerint élsz. Most egy mondattal. Szerintem az emberek nagyon ráfeszülnek egy csomó dologra, amire nem kéne. Mint a Dorina p***. Kínos ember vagyok, ez van is. Egyetek kínosak. Sokkal jobb kínosnak lenni, mint unalmasnak. Cringe az életem. Csak mások ezt... Legyen ez a tanulság. Cringe az élet. Cringe az élet. És ezt a videó végére így nagyjából mindenki át is érzi szerintem.